εποχή μας τη λένε ηλεκτρονική και ένα κουμπί ρυθμίζει τη ζωή μας σαν μαριονέτες μας κατευθύνει μια γλωστή. Στο τέλος του όνειρου εποχή μας τη λένε ηλεκτρονική, μια μηχανή κινείται μεταξύ μας για ευκολία και χρήση καθημερινή, μα μια στιγμή δεν είναι τα τόσα μηχανήματα, τα τόσα ερωτήματα. Την πίστια μα κρατήσουμε και τα ιδανικά μας θα είναι δικιά μας όλη η ζωή. Και τα ιδανικά.